برنامه کشک کمالایتی کن. ان شاء الله باذن خوایو هر زاری گرفت تک شي شيخ باز دکين و پاشن ايوي برزج دتوانن راسته خو پیوندي بکن بو اوي به امه جي 20 ايوي بين ايوي جي 20 امه بين به مو لك مان بتوانين درمان يك بو او دردانه دابنين ک توشي کومل گامن بو ام برنامه لالان ما مستهیمن به میانداری ما مست عبدالخالق روناچی لروجانی دو شمال کاجمیر 11 دخل شي سر لبياني راست و خو پیشکشتن دکرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام و رحمات و بركات و مهرباني خوايبر ورديگار جل وعلا برجد بوغش لايك جيگرانو بيسراني راجي روناچي امروش هاتي نوا خزمتتان لبرنامكتان برنامه چشكو ملايات يکان لجير نو نشاني هو كاركاني دوا كوتني پروسي هاوسر جيري بتايبتي لأفرتان دا يچيك لو چشاني كروبروي كومالغاي مسلمانان بوتوا بتايبتي كومالغاي كردواري بريتيا لما نوي أفرتان كدتوانين بلين هیچ مالک نیه که آفرتی تیدانه ما بیتوه. و او مبستش خلکانک هن که آستی باوریان نزمه. پنا دبنا برکردنی سحر و زادو با راگتنی امپروسیه. ولبرانبر امانش خلکانی چی تر هن تومد دبخشنا بر خلک به هوی دواکوتنی پروسکین که با هوی سحر و زادو یا حسودی. و او مبستش میوان داری مامستای بارز و خوش رویست مامستا عبدالخالق روناچی لکن سر تا دلین مامستا بخیر بیست ساون خواهی گوره پاداشتی به چاکی برشتانده تو مامستا خواهی گوره او من دومونه بیاد تای ترازوی خیری برشتان انشاءالله خواهد زخیر نده مامستا سر تا پیمان خوش بزنین این اسلام چون دروانی تا حوث جیری پاشن فایده و سودی حوث جیری چیه بو کرو بو کتان و یا خود بو کمال گا کمان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه طبعا زوات واتاها و سرجلی لإسلام پیکات ولا پیکنانی دزگای چی کمالایاتی برهمینر که تارنو سازا که اوانه که پیچی دینن لهر دو رگزی نیرو میواتا کچو کر اوانه دبنا بردی بناغی درست کردنی او هاوسر جیریا که خواهی گره فرمیه ایوه الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تآخر آتكي که خواهی گره زل وعلا دفرمیه سرطا ایما ایموتا من درست کرلیگ نفس واحدة كآدما دیار خواهی گر لآدمیش حوای درست کرده ایک من حوا کاته که باو که آدم لبهشت بود دهات و دسو لو بهشت هستی به تنیایی کرد حتی خواهی گر زل و علا لخوی ده ایک من حوای درست کرد که لیشی پرسی ای حوالی ما خلیختی بود چی درست کراوی؟ اویش دولان ده فرمیلی اکون لکه سکن تاکو بما معی سکنایی و استراحتی تو اوز خواهی گر لباب آدم و لده ایک من حوا او خلک زوری پیدا کرد او خلک زوری که استاد بینی سرو تساوكي مو آدم و حوايا كلكم من آدم و آدم من تراب ايوه همتان لا آدم كواتا آدم أصدقيا داك من حواليقيك لقور من آدم بوا أو زل آدم و حوا أو خلق زورا بيدا بوا دورز بوا طبعا دي أنا خواي قورة زلو على كزوازي دانا لبران برده زور مستعد زور برجون ديان زور سود إنسان ري أو زوازي بدز ديني یک لوانه او زوازه هو کاری که لبو اوی که مسلمانان به هر دو رگزینی رو می تاویان پارز راو بیل تمشا کردنی حرام که خواهی گرو فرمی قول لی المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و به ماشی و افرتان قول لی المؤمناتی یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن بو اوی تاویان پارز راو بی او زا احسان الفرج دامین شان پارز راو بی و کتو کر بله خو خامن رابگرین خو دور رابگرین لحرام لبروی اگر رجای شرعی جلالت تو کره کامانه اگر بیتو او سر جینی نکن او کات پناده بنا برکاری نه شرعی و زینه او شتان خواب پنامانده اسفاد فایده کن بله اسفادش کشیه تمن اما او مصلحت فایده ندکن لمانا پارزگاری کردن ل رجزی انسان معنوی انسان کو پارزگاری ل انسانیت بکن خو اگر زواج نما به فترش انسانی قراز دکاو نامینی دوی بو زواج سنشتگل بو انسان بدست دی لمانا حصول السکن انسان بالفعل بو زواج بو هاوسر جیری انسان سکنیک بدست دینی سكنة شي نفسي استقرار شي نفسي عاطفي لبو خوي دروز دكات ما مستعو سكنة وعاطفية مهمة لكم القاي مسلمان ياخذ بنيم لكم القاي كل نواري خوش من بابرين بالفعل ما مستخوا فرن اللي تسكنوا إليها بلا بياو لبو أفرد أفرد لبو بياو وكو سكنة أقوى شون إنسان بخاني ده قوتي مسكن شون إنسان لما لي خوي نبي لخاني خوي نبي استعدناك بياو للاي أفرد استعدك أفرد للاي بياو استعدك واتا لكن يقدر بشوده دن افرتو بيو معنوي حوانن للبو يقدر دي اگر خيزان حواوا كومال قامو يدا حويتوا ما مستلا غير مالي خوي انسان مرتاح نابي مرتاح نابي اگر سكاني خوي نبي هز بي استعدناك خلقان اگر بلا تو ماري خوي زنتاي دادني برجي دادني ونيا امانتي دادني دخوي حمامة چي دكا استعدك اللي بي ما مستلا خلقان اگر دلين اوتيلك ياخد شقيك ده شيء نحتاجه أي شهر وكو سكنة يقدر بيتن. نخير قرن أبيت السكنة. بله. وتيليش حتى أجر في لاي برزيش بي أول ما شتيش كاتية بزيدة تدروا. بله. عتوش تكاي خود بي كاي غير خود بي. بله. يان بلاو بنوي فضيلة ما مست أو رضيلة تو بيسي كأو ركا بداخة وهي يعني أو نابا شو خيانتي أو ركا هيا أو هم عايد زون خوش استهيا كوما قالوا أنا مو بارز راو دبيتن آخر شت زوربوني أمتي إسلامك بيغمبر صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكون أمم يوم القيامة يفرمي برون أو آفرتانا بخوازن كبا خوشتان دوين ومن دالش دخنوا لبرو من فخر الشانازي بزورني أمتم دكم طبعا فخر الشانازي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزورني أمتي لبرو كل أمتي يدخلون للجنة أوي أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دستباشتي أوي أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دستباشتي دي اگر عائله مسلمان كورجني هنا كزمير ديگر نوي مسلمان كتوا بزواني پروردبون او كاتا مسلمان اغلبيه لبو مسلمانان دبي ونيا تسلات لبو مسلمانان دبي حتى لهمو شوينو زيگاك بدنگ بي بهرش تك بي اوان اغلبيه دو دقن دتوان امن و امان و سلامتي زيادة برقرار بكن مصطعفا يكسر سالي ردرز دبيتن بو اواني كوامن عيدكن والله طبعا دروزني على الاسلام التحديد نسلني اعتبره والله من دارك دوم دار مبي برام الاسلام تنظيمي نسل هي تنظيمي نسل او رغبي اخي لبو تربيه مثلا كابرا دبيني من داله شي هي دو هي فتشي بين شي دادات اللي هو تام دارنا قوربن بتواني پرورده ام بكا بتواني بي ام غيني تي ام غيني نكمل دو يقدر بقى بربيتن تنظيمي برام تحديد كنك حرام يعني ما مستلبو كومل جاي كردواري مسلمانا او روا باشا كوا انسان من دالي زور من دالي بيبي هر او روك زور بي ويست مسلمان دري بلام چون من دالي بي طبعا رداكو باب بله وده بي لاني پيوندي دار دبي برنامه هي بي پروژه هي بي بله چون من دار هنده تربيه تي لداكو باب دگري هنده چيل روزي هنده كيل خطابخانه هنده كيل تلفزيون هنده كيل اعلام دبي برازي كيف شو هواياك آرام بي اگر ناس برجو هر من دار ما زور ببي من داري خراب زور ببي تن اما دكا زرر ما مخو ما قيا بله خواد زخير داتو مامستا مامستا باب زانين لروي آيني و هو كاري دوا كوتيني هاو سرجيري تيا طبعا ديارة زور شتي بداخو يعني خلقك أوروكا اسلام كا ريلة بيش دانا كا براستي عائق بربز در رقاي الزواز وزدك لوانا تمشا دكي زور داوا كردني گرانی ماری بله یعنی ودا کاتن براستی پیاو یان گنج نی پینه طبعا بداخ و زور گنسیا نو کو دین لای اما دی ویژن بینی بلام ناتوانی بینی لوری داوی ماری چ اون د زور لی دکری ولی دی او گنزنه توانی جن بینی لو لاش او افرته بمنی تو خوش پی سوانی شریعت خوایا اگر گرانی ماری شرف و رز به لو افرت دبای خزانه کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ماری نه مو کس گران تر به خوشويست ما دفرمي أعظم النساء بركة لا مو آفرتان قولترو ببركة دارتي أيسرون مؤونة بلا ما رأيك كم بي طبعا ما رأي الشرع دياري كردي لبو آفرتي سنو دشي لو دانان آيا هر سنده چي داوكا حقي خويتي خويتي وإستام داري دبي بشي دي اگر پياو ما رأي لو آفرت دانا و نشي دايا نيتي نيو بيداتي روج قامت اخوي غير حسابي زينه كاري لك دكا بلان بركتك لا بركتك اوي كم بي مادم كوراك كورا شريكو بيكا تاكا باكا عائله شباشا بيزناك اتو ذا وقال كاني كمارج جراند كما مستا سن ما بس تشي يعني بيس لما انا ما بس تي تي تي زارد بك تكي بكا يعني دي باري بي بخوا يا انا وخال شي فخر وشنازي خو در بيخ تي من بوندي اي ما مستا يا انا بوريات يا انا اعرفك يا ما مستا دري لي ري عثماني شريري عثماني ديتيا امام ساخر ودري لبو اوي سياتر يعني لبو كسا كمان دوار روج اگر طلاق بدريت ياخذ مثلا بابنم بياو كوفاتي كر او شي هبيتن ما مست اساسي او شركات السيقه دي اگر سيقه نبو بله اگر كابرا سيقيني بكابرا انكو باش روج كتي غدي ديب كاي اوكا بو كسا كي داتي بو يعني بي سيقه ما مست اسر اولياء الامور والله ما مست بمتمانه بو لسر ولي امركانا تبي باري زاوی خورز مکن کابرا بست زمانی خکت بن قرد فقیری او قردی کوپی داده تو او زیرش دکه بانی و قیمت دفروشی بله. او مارش دادن بانی و قیمت دفروشی زالی ربو ال سری آنا حتی هندک یعنی سبحان الله خیزان هیا مردی زور دادن تو مشی حالتی کابرای زاوش دکن دی مردی قرص بوی اگر بابک داغک عاقر بن براستی تیب گن اوی که غمیل دخو اوی که اوها سرجی کو سر دگری تمشای مالی نکه اخه تو کسی خود ده دی پیاو چی او پیاو پاره ول خانی ول لاج بلا مکه جنکه بزیش تم روجه ل خاریز بو هم روجه پیاو ک ل باو شی افرت چی بد روش بو کل چی سی او یچا زو در ما مستد بینی زر بیا ک سوکاری افرت کی کتیان بر نکه لو دنه والله بابا تا او کو فی خو نه استمستنا خو مان هيا بل فلان عشیده نبی چی خو مین ادمه است سن افرت یا بو تا قیر مای تو لو لبروي والله لعشيرتي فلانيه كاين الشرع رتساوي او شتي كرديا براسي اوش حرامه افرتي بس تزمان زاربي لك كرشي بريس اما تشيشتي دابوينا كتسا شي بريس كرشي بريس يقدري عندي تيا والله لبروي ما مستوى لعشيرتي مني اما ناي ديني اما كوتشي شي خو ما عند دينا او كسي براسي اوش خطر اخواش فلا تعذرهن ايا كحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني باب ده باسان كاريبكا نخوانا قوازي قران كاريبكا مامستلو زاواش يعني وكو سنت پیغمبر عليه الصلاة والسلام كپیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام لخزمان مينن لو لتعارفو هل لو اصل وعي انسان لدري بله يعني وكو دري لا تشمات شوي خزمو دائري معارفي خوي قوربك على ويتكرابي زيادة زاري جوي مامست اهلي افرتكي تكيان بمير نادن لو والله يشتان تشيك تكيان من داري يعني زاري باب خيني يعني زاري با وظيفة شي بدس بيني او دبت ما هيوي او افرتا جنزاتي كبر واخر افرتا كلية تباب دكا وتما تستير دكتورا دينتو حتى تعني باب عمري دروا بله اخر افرت لسي ساري بسروا وني تام لجي ناكا بس تزماني اوش غرتا يعني زاري هندك افرت بخوي ميرديني اكا لو ميرديني اكا ديو شي فلي مكان جيان بعد السري لا إيه اوش تشي هلا يا بابا اتو يعني ما وصل يكلو هو كاراني كوا تأثيراتي دعا كوتني بروسي هاو سرجيريا أفلام كانش تأثيراتي زور أفلام تأثيري أعلام تأثيري زور أفرتيا أو أنت لموزي برزة بموكسة شرازينية آخري دمينيتو ما مستطوع تسمارة شو زاق لدرك دو زار ست زار نيان كردوا بلا عالم زار شكا نياتوا زار بيا بابي كوري داري كورم والله دبي لا تو خزمة چينيسي شخو ما بيني بلا أو أنا بيني يعني كتي براما يعني كتي خوشكما ببي اوي او كره بس تزمانه يعني عزيله وكتي هبيتن يعني بيت ثوانه واش عدد الزايله ما مستواش تاخير واش سبب شي جبريل ابو كذا واز تاخير يعني باش بي فشل بيني كركات الشرازي يعني زاري كتكبه بيت ثوانه بله والله اموزاد نبي نامي ميدي نامي ميدي اواش براستي يعني فويت السبب كواش براستي لاسلام حرامه بله يعني زاري داناني مرض جزور لان افرتكي كسكاري افرتكي يعني باري او كري او اندق قرز دكن او اندق قرز دكن اما لو نا بيس نو كره كدا خو ديني هي يعنا اخلاقي هي يعنا اري او كوفه يعنا شو الشرع شرعه باردوش تكر ديا بله اذا اتاكم من ترضون الدين وخوف الزوج بس دين واخلاق دكا الا تفعلوا اقل اساس دين واخلاق هاوس جين كان تكون فتنه في الارض وفساد كبير انا يتم شدك او ما ذكري سبني لما حكمين ترى قدر خوي قبل بنام ذا زوا زور خطر اويك زي سرمان زاري بابي كتكيد ذاتك كسش الا خوي ناترسي لا سي ولا دوله من دا باري زورا لقد قدت سندها غنزي برز داوي دستي كرديا ناي داتي يعني زاري بامستا بلابونويد بيكارين ناو خلش مسلمان يعني عرض مشاهدك ايش نيا اصافيتر دبيني زور تارواهي كتشي غنز ددريتا كابريها چي بتمن هر لزمني اوي كاي دولمان دا ياخد ملك مالي هيا مامستا واش خطره يعني او كتا اخطا مشاي تاقي هو دوشام كان او قنزة او بيلا او بياو زودا دا كوي بياو افرتا تساو دا جاري زورا اشتي وابوه يعني كتا شان دايتا بياو اشي مامستا يعني دبيتا هوي فساد يتيش دبتا هوي فساد يش ادي او افرتا دري بيو اغار بابن نابدن او شمي خطر يام دروز بوني بيكاري مامستا طبعا مامستا او اشتي كباز دا كين لناو دولة اسلام او شتانانية اسلام بلا. دائما لقرش او زوازة بلا. او باري اسان كاري دكاتن يعني دولت بروجي هي مشروع هي زيجي بكي بيجي نشتزيبون يعني تتيب دكا سلفيان دا تبا بي زيادة بلابنا نو علمانية تو بيديني لبراوي يعني ناني بفسادي دخون يعني فسادي ناو خلچي زوري بوية تمشاد كي بي ايشي ناو خلچي زورا بي وزيفي زورا يعني كابرا زارد بني معاشا كي اوان دكا ما ناتو يعني مالا چي تازب كي يعني كري بي نادري اوش براستي مشكلة چي زور زور قبريا كوا دكا يعني كور كجنين يعني وكتيج دمينة توا لوانش ما مستا زور زارد بني تصندها نظرياتي غربي هي تصندها مباتي هي بداخو اورو مسلمانان كاتو تنا مسلمان كوا دكاتن چیه زاره جنی مینه زاره زوا زاره رابره رابره دوای جنی بینه اوان براستی تسلی یعنی علاقاتی نه شرعی دروی نه یعنی اوان کتو قرآن اوان هموی تأثیری هیا زور زرده بینی گنسی علاقاتی غیر شرعی هیا بدو آرزوی خوی دگر که شرع حرامی کردیا کتیش به همان شه اوش براستی اوانش هموی تأثیر و کاریگری خروپی خوشی پیا کردیا زوان ما مست هموی اسبابن هو کارن دبت سببی اوی طبعا اوش ذكر إنسان أو شتانة سارة سربكا لبري خوافني قو أنفسكم وأهلكم نار أما ما روم داري خو ما دبي ببارزين كتما كورمان باشترين شد كتماني ببارزين أو سرجيريا كورمان هاو سرجيريا فيري أبغي كوتشون مسؤولية استشاني خو أنهر بقرن بزان لو تساعدنا الدنيا أما زين الشيء الدنيا تيا وتيان لي دابا كرا هو تبغي نكورم أتوب تاني يشي أو كتب تاني يكا بلام كنت شكر بيك ودبنا دو دبنا إنسان شو إنسان تسنية لدو إنسي بيكاتية خواهي قبل الزلو على إنساني وادروس كدية كر بياه هندك سيفة ده لجني داني وكو قوة هندك سيفة لجني داني بياه داني وكو عاطفة بهور دو شان دبنا دو دست يقدر تواب دكان طبعا واش تأثير وكاري غري خوي براستي زور هي أسبابي ترشان خواهد زخير داتو مامستا مامستا آيا هو كاري تر هيا كبود واكوتني هاو سرجيري زيغلواني كباس ما كربونو مونا لاني آبوري ياخد لاني سياسي وياخد هر وكاري شتر طبعا مستا إن شاء الله ما وانا كباس دكين اللي بو تسار السر بلي هو كاري مستا دو كاري كومالاتي معنية كدبتا معي اوي كوا هاو سرجيري دواب كي بلي مستا نبوني تيجي إشنش راس لبو هاو سرجيري بلي كهاو سرجيري سكنا مودية رحمتا نكشتش الشكليات ومظاهر هبي بداخوه چمو کزله دو سکونه ای دګری همو دو کزله دو خوشويستي ولا دو بزيد دګری دی اگر اما ته گیش نش راست مان او کوملګا لمیش چې کوچ کرکان مان دانه او كاتب اخوان بدو افسرجي اما شت بشتي زور بشکر ما مستا بو موده و رحمه کما استانه کلانا او چيني گنجاني ک تازه هو سرجيريان کړی اخر ما مستا امان مفهوم چې صحیح نه بو زوازنیه بله لمعنا و تای زواز نه گیش نس کوم بر موبایل چې کرم نه زام کو به کار دی بله او کور نازانی لوج نی دینی او جن نازانی لو مردی دکا نا یعنی شته چی عادتی ورگتی ا بو ی دبنی او تاثیر هه زره مستا نبونی رولی خیزان لو کن نو کان خو چکر کان خو توعیه بکا پرورده بکا کوا دبی امانش تحمل مسئولیت سشان خو ام بکن امانش د معنا واته زواج بگن هل زو چکر کان ان داد بکن اماده بکن تا کو بو رولی هر بستن کز دبی دوری جن بدینی دوری با پیر بدینی دوری خوشک بدینی دوری خسو بدینی کورش به ما شه و دوری باب و با پیرو او دور لبدايه تر دبی تو او من داله خو ل خیزان سره تا دبی اماده بکرین زره ما مستا او دامو دزگاه کومالاتی و هیئه تانه جو حکومی غیر حکومی ها بداخه و ناگرین یعنی تارسری عملی بدین و تارسری کردهی واقعی بی که مناسبی لگر همون بی او کومالگاو مجتمع شد وش تأثیری خوه ها یان اوی که بداخه و او رو اعلام راگیان دن بداخه و او دی تیگیشنی چی حالا در باره خیزان و پیدا بیستکانی خیزان لنو میش چی کومالگا دروز دکا بویا اوانا شمو كاري قرن طبعا أمانة سن أسباب شيء اجتماعي أسبابي سياسي ما نما مستا جاربي السياسة هو كاره بداخل وإستا حكومة كانت مشابكة نولاتي مسلمان يعني أوي بزدي ورنقرتيا حزتي بجوري حزمي مشكلة جنكرديا يعني تكاري قرن شيء سربي لسر كمال قاعدة بيتن خوانا خواست اگر بیت حکومت پروژه نبی لبو هفسر جینی همو پروژه بدا خو فتگ لمو بر سارک دبی بر پرسی قصد چی کرد او تیان سارستری چی همو کچو بیا وجن مایی توا گوتي والله اوه ملهان لبو بکینه و خواپا نامان دا یعنی توارا کردنوی ملها کردنوی درگای زینا بویت مشاده که امام است او مو آفرتانی نایا او همو شوینی لش فروشیان کرد تو خواپا نامان دا یعنی تو خوا پیابک دمری یان پیشمرگه که لسنگری برگری شهید دبی خیزان و کچی دمینه توا دبی کاشی برپرس اتو پروژه تبی او آفرتا زی حوانه و لکتوز که یان بچی پیاوکی بکشی و کتا کشی و دا کشی تو شیلش فروشی بکی ممست اوا زور زور مشکلی اوا تقریبیش تکی زور زور قص... گورت دکی یان زاری بداخه و یعنی غم لگنزان نخوری کنز دخینی بله تخروز دکه وظیفه ناداتی یان شوینی شکرنوی لبو نامی توا اوانا هموی تأثیری هی کوا گنز نتو آنی براسیشن بینی یا ما مستا شوینی نشتزیه بون و حده سکنی کابرا خلچه و کردستانه دو صد متر عردی نیه ای باش خیره ما خلچه درم با چین داری و خاکه خوم خوش بی اگر ما شوینه کم نبی خلو خلکه کو خلو یا خلکه مدستا خارج دستا داری اسبابی تربیوش معنی ما مستا که و شوکار لبو تاقیب نیزواد که بداخو اوی کلمه درسکان دخین داری لخوناغی سرطه تا کولجیش تاو دکه ما مستا حتی کچو کردستن زامی ای همو غمی کچو کری ما چیه کو نازی بی کو درزه چی باش بدست بینی پاشان خوی دمی تو کو رو برو جیام ببتوا بوی همو نزکانی دراسی بطار لمسلی پروسی هاوسر جیری یعنی ودکا یعنی هانی نادکا واکو او کرا ببیت بابی پاش روش بله. او بیت داچی پاش روش بداخوا هر باسی زواز و هاوسر جیری هر تی دانیا بوی گنز به هر دور رگزی هیز معنا واتای مسئولیت نازانی معنا رزولت نازانی ما مستعفا یچک لوانی که بویتا هوی دعا کوتنی پروسی هاوس جیری او مختلطی زانکو یکان ما مستوی اختلاطا ما مستا که چکر بیشتوار سعال اگر یک در ما مستا دریانو یک در ناسی دفتشتا چی طبیعی یعنی استا که افرد چکر لی هاتی ما مستا و چکر لی هاتی ما مستا شرمکه داشت چی استمنوحی زابی دانا لو اخلاطی لذلك ادنا یعرفنا فلا یودین تاکو افرتان بپارزن و پارزگاری لمیناتی خواهم کنه و نه افرتان افرت به حیای بشر مشکوی بوانه ناس روا اسبابی ثقافی فکری شیه ما مستبا داخل رو اوانه که بجداری دکن لا سیاغ کردنی فکر و عقلی کوملگا یعنی اوان نکرت مشکلا بله یعنی نه اتی نه باز بکن سیاغ فکر کن سر اصلا بتای بدی تلویزیون و روزنامه و گوارو یعنی اوانه دی قدیتا بس ما که رگای پرورده کدین لکتاب خانه کن زر نه خودی خزانش اوش طبعا بهوی اوی که وازعی دینی زور زور ضعیف و کم بوا یعنی او رو دانوی با چاوی چی مادگری تمشای دنیا بکن بوی تمشا دکی خواب پا نماده او اوش بوی تا سبب زروی اسبابی نفسی هی یعنی براستی اوش بوی تا حکار کوا یعنی افراد ممینی چو افراد زروی در درسی اون در رجه تراغ زور بوا در نکو تراغ بدریم یعنی پیاو زروی دویری نبی جن بینیدن اسباب اقتصادش معنی زمان مثلا هنده چی واقعی هنده چی حقیقیه بله. اما نش هو کارن براستی که دبنه اوی که زواج تاخیر ببیتن بطالش باس ما کد که وش هو کاره که چنده ها اسبابی تکشه زرده بینی افرتکه بخوی سببه افرتکه بخوی سببه بله. یعنی یعنی کورکه بخوی سببه که و شوی نهکه استاگنز یه بمو کسی چی رازی نیه بله. صد دخوازی دکه کت سیبه مو کسی چی راز نیا او همو داخوازی دی یعنی بخوی سببه کوا مارکی دوا بکوی لوی براستی ما مستا اوانه هموی چشنا براستی که دروز بوینا که مسئله هاو سرجیری بدوا بکوی خواد جا خیر داتو ما مستا ما مستا چار سری چیا بو او آفرتانی کماونتو والله ما مستا چار سر که آسان او تقریبی استال مالی زیاشت چوها روی دا که افرتانه چه زور ما بونوا طبعا حکومت هسته پروژه پیشکش کرد بله. استاش دیره دکری است مثلا اگر ما مثال چی بدین اما لسه مستوی گرکه د سپیب کین بله لا گرکه چی سر مزګو تکیه بله اگر لو مزګو ته ما مستای مزګو ته لجنه تشکیل بکاتن ناو نس بکن سن افراد ما اینوا سن کور ما اینوا بله. سن دی بیو وزن سن دی بیو مرد سن دی قیریه سن دی تازه کتو برانبر سن بیو مرد معنی سن قیره پیو معنی سن کتو مو ناو نس بکین و پاشان دوراتیان لوب کینوا و پاشان تعارف يعني بيب كين احسن كارين لوب كين حكومه جده بران برد عزيب ده خلق شي دوره مشاركه بك اول سم مستواي قراكم مزقوتك لسه مستواي الشارج ذكري استمدو 2000 رخرا ما نهي لو كل ثاني قمان برونا كان بينزيان ان شبي يعني ده ثاني رخرا وات شبي دروس كري كما مستعين وباعث اجتماعي كما ركزت اجتدابي بتوان او خلق انا كو كنوا دوباره سياقي فكر كنوا واسرا سرتا داكوبا لخزان دس بيب كين اويله مشي من داري دابني وكواز بمسؤوليه رابر ديوكا ببيت منهات بيرو بروجرام لقطاب خانه كان بخندري وباشا للتلفزيون كان اهم قناه تلفزيونيه يعني ورا ساعات الشيء بزور دابين بوي دابنيشن بس ما ادري صوت صدك هذا ولا ما ادري صوت زوز وخطرت له دابنيشن بي ام اي وانا مو علاج ذكري ما مستعرخ روانا لبو او بروسي هيتس هول او هول تشان هبو ياخذ هيت رول تشان هبو انا مجتمعي كل ما استا لكم القيكو علي خو ما نمر زماني ما استا ما نعلن شيء افرد الدنيا نعلن افرد غدي لي ناكري ما استا لكم القاي ما بياو غدي لي ذكري افرد غدي لي ذكري من دار غدي ذكري هوا غدي لي ذكري زاد غدي لي ذكري كره ما استا كره حيوانات غدي لي ذكري كسقني لولاتي ما حقين كره ما استا اجا ما داك زورك بس اما بس ما استا تصندها رخراي افرد المعني بله ما استا اوان شيء افرد لي سد بينن درن افرد شيء ما لك نمو افرد لما على به ندري وتقوتي بكنوابي بن اسد زادي الشيخ اخوا بنامده واش بونو انا كش شان لبو افرتي حلنا كردي امام مستن اگر اوان راز دكن براسي لغمي افرد دانا خوي گور تصار سري دانا لبو افرتي با بين خلشي هادن خلشي تشجع بكن توعيكم القابكن خطريتي كت شمو مستكت شي كت شي جيميا جنداشي مي خوش مي كسي مي امام مستني مي امي با مولاك من اگر بزدي غم مال اخوارد يا كم زار افرتك بخوي بزي بخوي دابيتوا تعقيداتي نبي جنزكش بها ماشي وا داكو بابك او زكو مالك او زامو لاكمان ما حاولك ان بيك هنا مغمك استقر ما حملش الراب جينين لو خلالي يجمانجي بله اعلام بكري استنوا منك دائما مستر سردمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك سلماني فارزي فرمي بيغمبر اخوي عبد سيده كان بمني قوتيا بله اگر اون ده بارز شلو زيرم لو بيني بله اگر 360 دار خلمانو تني ازاد دكم بله پیغمبر خو فرم بلا خچ مینه مزگفتی تا گوتی او برات اند برن 360 شت خور مبینه مینه چوب دستی خو چاندی او بلال ازاب او رما مست امش اگر همو لا یکمان بین پیشو بد ولمندو بد صلات دارو دا کو بابا گن کوچ گنج دد دابی او کاتوین او با خیت الخلاف نشد سار سر خو ز خیر نا تو مستا دوای او ناو بر ان شاء الله د گرین ولاد فرمون ایو او ناو بر شعارها اليقين بر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين ولودا برة شعارها اليقين الله الله البنت ليست سلعة والمهر رمز لا ثمن البنت ليست سلعة والمهر رمز لا ثمن والمرء بالأخلاق لا بالمال والشكل الحسن بر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين بر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين آه عاشر بمعروف وكن للزوج نعم الراعي عاشر بمعروف وكن للزوج نعم الراعي والقدوة الحسنى سبيل المرء للإقناع بر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين دوباره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاج ياسين فرم كاج ياسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رسو شو بنام خلي ركام وكذا في مستعب الخلق رونا شي داك خدا فلك يا ربي خاخذ مسي زعما اورا في نو برنامج زعما راس بنا خاخذ مسي خوش مراتي ايما كم تر خمين لا براسي إما لجاي سباق كان زور عنادن براسي عنادي ده كان بوي جنبو كرم بين بويا سكان يم دشو بدن براسي مني شو هم بصر هاتوا هاتم برش بسيارتي يا بسيارتم أويا بلي هاتم ما مسافر كنور ده زارير ده هاتم مني ج براسي مني ش طارق جم پی بینم بالام رایگیان لواج است جنم بود. بناستی پیشاره که موه ما مستجد نمیل گنجیک برادرم بود. بله. لیم پسی دم بس برادرم نبود. آها علاقات نگری ابو گویی خوشایشی دکم. باشه گویی خوشایشی دکه ای دی بتمای بینی نه ولله نه این گویی باشه ولله این عذاره بتو بو پیراده بیدی چیشش نفسی هیا بیهی نماده مگا پیراده بیدی مین نه گناه عده گاتی براسته من دواله خوشتان دستم من او خوشتان او خوشتان برانم عده کم براسته بطه بطه خوشتان براسته با خوشتی نکم والله خوشتی واتا راب وادینه والله واتا خوشتی یعنی تکرات یا با جنهاده بیدی خواد ساخر بناتو کاغی هستیم أيوان دي ترمى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك تحسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فرمو بس برنامج كتاني لكم خد عفو بك يا ربي واخير بسي ممن لا ما مصنع في الخالق شو برنامج تشكي زكا بلا بشارك ما بلا فرمو وقتی که امامتی را که دوی نیتی امامتی بینی لو مارون که اتواک تنیت که دینی سبارت با بابت کمان هیچ بسیار نیا؟ نه والله باشه خواهد زاخر داتو حزده کن بسیار کن لطوری بابت کمان بیتن انشاءالله کاک شورش السلام علیکم و رحمت الله و برکات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فرم كاك شورج بنا خوشي برنامه فتالي لكم دو سؤالي مابو بالي فرم سؤالي يتم نزوت هارف الجيبي تقريبا خلال حفتي خلاقم لقر خيزانا كم ابو بس تانيا لابو يكا شارزا اخلاق وديني بم بالي باشان سمو داخوازي هنا بالي مزام قناع باردم يعني في عيد ومشم بنزود پیشاچی و پاشاچی مارا برین بله بله پیشاچی خیلی بس پاشاچی تیو گناه بردم مگه نیکم پاشاچی که یعنی مؤخیره که بله مؤخیره که اگر نیکی بله بله باشه زود باشه خدا حافظ بکاتین یا ربی پیوندی من هیا کاغ ایت کاغ ایت علیکم علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته باشه خبره. خدا عفوت بکاتن یا ربی. سلام از بیا. والا بر نبسیاره کم لطفا دی برام کس نیا گر بکری زام بدنوا. والا با. والا ای برین سی عزمالی لطفا دی برنامه کمیتن. او برنامه است بین ایمان و آنها تانی نکم که انشالله لپاش برنامه کلا خدمتی دبین. باش انشالله. انشالله خدمت کار شورشی دبین بالا پاش. کاغ ایات. باش کاغ ایات داوی بردند که گردن ما نازک کن. والله أنا قمت كورا كذنب اللي بخت تورا كمان سر بروسي هاو سر جيريا قدن ما ناصر والله مش تقريبا لم نكاخي بس بس بد بس يارك هذا قد الاخي في بك إن شاء الله بيك بزاني والله يارج جنزن خوافي واني نازم ليه ايه دبري دي دبري بس تلا جيري هي يعني ما وصاوا بنس يعني ناس يارك تازه لکم دانی سه تکلیفی لکه دم او پسیاره بکم. بله پسیاره که؟ برای چی جنی هی نه؟ بله. بابریم برای کیت که پیش او برای خزانه که بیش دور روز بمون داری بوا. بله. برای جونی بابری جنی نه. از این استاد جنی که دوام من داری نبی درن او علاس استیل جیری و نظارم سه وقت نظارم او هی. باشه بس سر تا. باشه. خوش بگلک مامان ماست. پیوند در مانده یا؟ با آخر پیوندی بیتند دب. آخر خوشگذت رو. با کوتاه پیام خوشگذت رو. خوشگذت رو. الو. خوشگذت رو. فرمو. الو. فرمو خوشگذت رو. سلام علیکم. آری سلام و رحمت الله و برکات. خیرت نیومیوان برای زاکم. خدا عفوت بکات نیا ربی. قربان والله برسيارك معي بز أحمد باش بس عندك بطل إن شاء الله كاتي خوي بزور درام بشو بالي عند تعيس شر خوريتين بمرت تم هيك نيا بالي بنام سيم معلم هيا لدر معلقان قلم نيا ليجي أبما بالي تخش بيكشن بوينيا بالي بزور درام بشو بالي عجب سياركت بالي سيارك تيا؟ يعني سبكة سبكة تيجي سبكة باش تيجي نجاوب الدين إن شاء الله باش إن شاء الله دست بوش بيتن ما مستبي نصر بسياري كاق ياسين كا دالي كم ترخمي لبروسي هاوس جيري هيا والله قصك كاق ياسين جواب طبعا نموني بخوشي ناو برا بازا ديارا زور دا كباب ريقرن لوي كورجني بيني كزمير ديبكا بالفعل ويا يعني او شتا نه مان دیتیه این زاره بدا خو مدره ما او بابا یت خو لبیر ک کات خو گنز بو ای دا چی برس ک کز بی خو لبیر ک عزل لمیر ک نی بو ای باش ور نو ک چکرای لبیر دکیتو هر دا کو بابا گره غریب ک لوی ک والله او کرت سن زریب ک سن شتی به شریب ک گونو علم لی دا کو بابا دی او ک سب است زمان سن خیالی خراب میشی دابه همو لم لی دا کو بابا دی دا کو بابا د بیا او پر آسان غریب ک تعقیدات نکو د بیا م کومل گای خوش ما فیر بکین بابا الزواج ضروريته الشرعيه بله يعني بيغنوا فري ومر يرغب عن سنتي فليس مني الزواج من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني بله زواج ده سنتي بيغنبر صاصم ابو ليلى ده بيغنبر فرملو صفاتي لمنيا وبالفعل باز دك ده بيداك وبلا مو كذا شيء لبيشتر من بيكن بله ها بيتك جوزن باس اذا قتينا شرعي كرت برادر شيء هي او دز غير مكرنا وخرابه ما داوا دك ان خوش كبري اجي طبعا حرامه بله دروزنيه مساله خوشويستي لگر عشق بازی فرقی هست کرکت چه خوش دبی بنیتی اوی بتی بی خوازی مارب که اوشت که بلا مع عشق بازی هر دست گرم کنه وی او حرامه درست نیه براستی یعنی انسان هیچ کس نابی او قبول که و دعوا دکین هیچ خوش که چی برز یعنی خوی نین تو آستی و هیچ گنده چی برزش چون لو نامش خوی قبول نیه بو خالش کش قبول نیه خواهد زخیر داتو که تحسین بسیار شهید در امامتی نیتی دویتن بله بله اینم العمل بالنیات بله بی کبرا که پیش نیش دکانیت امامتی هبی خواهد زخیر داتو که شورش دو بسیاریه بسیاریه کم داله هفته یک لگل خزانه کم علاقاتم هبو دواتر هینه ام آگو نحبار دم یا نابم بسیاره که شورش او واغوتی تاکو شارز اخلاقی بله طبعا که شورشی برز پیاو بر لوی افراد بخوازی طبعا متابعی دکا بله متابعی دکا بسیاری دکا اونیا بله یکم زر که بخود زناب لگری دادنشی چون ایستان داری بخصه این اکراوی تانه که نزن چی دایم که لگری دادنشتی قصد کرد وشتک لو بدر دکوی بله ونیا شتک داکت و کسو کارت بنوی نرات و دادسین وشتچ که یا وشتچ چی نداری دا پرسی او حاله طبعا پیویز ناکه با علاقه نا علاقه و علاقه دروز نیا بلا مستند توانی با پسیار کردن احتیادی پسیار دکا لکسو کاری جلسه دو جلسه ببونی محرم الشرعي دادر شيل قيديني اعتيادي انسان رأي دا قورنوا اشتكيت زنابت حالي احنا رأي مهموي حالي بوا اگر محرم اقلبين تان ببايتا فتش قيديني طبعا غرطك بو ان شاء الله زارج كده دوباره ناكريتو خواد زخير ناتو دالي مقدمم دايته مؤخرم ندايته قناح بارم يا قناح بارم او مؤخرش حقي الشرعي او افر طبعا بخوي يق ماري دو مارين يا بلامنا بروي کابره ماری پی نادری هستن لبو آسان کردن لشر ای مقدمه مؤخران دانه بله بابا با پنزه مسقال زیری ماره دکن کابره دری والا بیست می که که بینه بیسته که بده بله سی مسقاله که بمینه بله یا که که سری بده ده مسقال بمینه اوش هر ماره اگر آفرته که گردنت آزان نکه بله بخوای اگر مردی لپاش خود لگر ماری لگر جه که دی ماره که لما لمیراته که در بین اگر نروج قیامته لبی دینار دو منیه وگر پیاویش نیت بی ماری افراد نده و حدیثه که پیغمبر فرمود خواهی سابی زینا کری لکه دکا بلا ما گردنش تعذب کسی لسه ان شاء الله کاگ ایاد دلی برای کم چل روشن آزم چند جنی هنه بلا برای که ترم یعنی برم جنی هنه من دالی بوا برای که ترم جنی هنه من دالی نبوا ایاد چل جیری هیا نیا خورا و هیچ اصلو اساسی تو خواب آواز دوشتانه بینین و همون قصه پر پیشنان و خرافیتی جوله که بدیانه که نهات نامه او چه علاقه بوینیه بخوای اوش تا چی بیشتریه گناه باری انسان گره و عقیده بی گناه باریش بله چی اوی که من داری داده خوای اوی رای دگری خوای اوش نبو حکمت چی بله در پیش خوش مامسته بزنین زور بی زوری من داری استانه بی بله سببی چه مامسته بخوای او تلفزون تأثیری هیه خلچی ما بیستار سعلا پیش شاشه بله او تیش که شاشه ای موبایلی انترنیتا لسه کوشی داده مامسته او خوارنی استا بله قرآن بخوادن اوش هر جنو سایدش که میده کن يعني أو منش كبستواني استادي ما مثلاً مو تأثيري خوارني استا درزيب درماني استا كامو خلشي ودك عندك من بشري ناخودك وجن عندك من بشري أولى أولادك وجن عندك لبرسان عندك بمشكلة عندك شمان بو خوارني خوراك أو خلك يدك وجن زور بزوري كبياو من داري نابيشم داري أنا مش سببك خواد جان خير تمام مصطفى شكرا دلي كات خوي بزور بشود رايم وسي من دالم ليه واسناش تجيب كم باشا والله كتير من أتو بداتي دباع راضي نبي يعني إنسان بعند يجول أتي تدا بيشتك نايكي نايكم توا كان راضي شو بيتعرج شيء ما تو كذن معي ساتو بيوجنو وسي من دارتي يعني وما بقى لقى أو بياوي تازاتي بخو أجر خوش بيستين بيع من داريش ندمو بيم خوش شيء جي خوم كذا كهم عزدا كيس دا كذ باي خير باي بما باي وا يعني استا بيا بكتي ومن دارتي يا هر من دارك لو تهمو دنيا يدني عزدا كتير من إن شاء الله قناعة بيا بقى يخود كم عدا بيا وشريكو بيكا صبر بقدر إن شاء الله أو تأخر كرنا وياك إن شاء الله أجر بعدها شغل لأخويا جرور دقيني وابك بجي الشيطان مكة بجي نفس المكة بجي آخر التعزة من أوب خدمة ما دكين أوب ياوي أوب تبابي من دارم كسم أو ما هو دور ديجا نفقد ده شيء دكتور بيدك دار ما نت بيدك لو دي صادر نفكر كوا تخوا قيرك باي دار ما باي يعني استعجلنا شو بسيم من دارتي طبعا نستعكد باش ما مست خواد زاخر داتو بلام بكورتي آل القرآن والسنة سار سري هيا بو او كروك تاني كوا پناده بنا بر سحر و جادو بره ما مستا يكم نيت بله افراد كور كتس اگا نيت يهبي بره مير ديده كمو بس شمبو ميد كدني او يكا خوم بپارزم والله خواهي گوره يارمتي ده بله نيت دو اي رادش يهبي هر کس اکاد مردی بیاب که تو آمادم دین و اخلاقی هی. بله. زور شونیش کردن، زور استغفار کردن، لگونه و توان و غیبت و اشتان خود و پارز خود رو بگره. بله. سر سر چی زور زور فعالیم پدر می شاء الله آوانه که جهان لیمه ان شاء الله. بله. محاوله بکن ان شاء الله شوی جمعی سوره علم نشرح لك صدرك. بله. سوره علم نشرح لك صدرك او سوره ان شاء الله شوی جمعی دتان لسر آوا چی بخین سی صد و چارد زار. أول شيخ عبد العميد كوشك دفر من رحمة خالي بتجربهم كرديا. سياسات وتسارد زار سورة ألم نشرح لك صدرك بخينا لسر آوشي بقدر جماري أصحابي بدر هرد زارتشي كدخيني أو دعائي قورمان مسابقة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري خويا درم سينم فروانكا أو يشملو آسانكا سياسات وتسارد زار أو سورة بخينا هرد زارك أو سورة دخيني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ان شاء الله اخويا غير يجمعك صار عفته شيء جمعه بخير ان شاء الله اخويا غير دركت بيدك كاتو باذن الله خالد ساخير بنا تمام مستا يبرز تمام مستا ان شاء الله بسرانو جغراني راديو روناشي بو اندازه هاتينا كوتاي برنامج امروشمان تا برنامج داديتن اخويا غير تاندس بيدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته